lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 stycznia. I jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polacy wśród faworytów drugiego konkursu skoków w Zakopanem. Rywalizacja właśnie się rozpoczyna. Część szpitali w Małopolsce odwołuje jutrzejsze szczepienia przeciwko COVID-19. Medycy, którzy mieli przyjąć szczepionkę, poczekają na kolejny termin. Aleksiej Nawalny w drodze do Moskwy. Samolot z rosyjskim opozycjonistą na pokładzie wyleciał z Berlina. W Zakopanem startuje indywidualny konkurs Pucharu Świata. Polacy są w gronie faworytów. Łączymy się z Kubą Nizińskim, który jest pod Wielką Krokwią. Witaj, Kubo. Powiedz, jakie nastroje w naszym obozie po skokach próbnych? No tak, spoglądając na wyniki przynajmniej, jeżeli chodzi o papier, to tutaj nie mamy zbyt wielu powodów do zadowolenia. Andrzej Stękała, najlepszy z Polaków, na miejscu 9. Paweł Wąsek, 12. Dalej Kamil Stoch, 15. Dawid Kubacki, 20. Klemens Murańka, 25. Jakub Wolny, 31. Ale ja zawsze w tym momencie powtarzam, że skoki próbne to jest ostatnia szansa na poprawienie czegoś w ustawieniach sprzętowych, by później dać wszystko z siebie podczas konkursu. Jeżeli chodzi o skoki treningowe, chyba najlepszy skok podczas tego weekendu oddał lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Norweg Halvor Egnar Granerund, który zajął trzecie miejsce, a serię próbną wygrał Markus Eisenbichler. Ale skakanie o punkty właśnie się rozpoczyna. Kuba Nieziński, dziękuję za relację. Małopolskie szpitale odwołują szczepienia na COVID-19 pierwszą dawką dla grupy 0. To m.in. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpital Powiatowy w Oświęcimiu i Lecznica w Suchej Beskidzkiej. Jutrzejsze szczepienia odwołano też w Szpitalu Żeromskiego w Krakowie. Władze wyjaśniają, że decyzja to efekt ograniczenia dostaw do Polski szczepionek firmy Pfizer. Lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki, którzy jutro mieli przyjąć pierwszą dawkę, muszą czekać teraz na kolejny termin, mówi rzeczniczka szpitala Anna Górska. W poniedziałek również zaplanowaliśmy szczepienia drugą dawką i te szczepienia odbędą się. Komunikat Ministerstwa Zdrowia jest jasny i wyraźny, że te szczepionki dostaniemy. Za ten okres, kiedy rozpoczęliśmy te szczepienia od 27 grudnia, już zaszczepiliśmy ponad 2000 osób. Jak dodaje rzeczniczka, po Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie to właśnie ich lecznica wykonuje najwięcej szczepień w Małopolsce. W ciągu jednego dnia wykorzystywano nawet 300 dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Jeżeli trzecia fala zachorowań na COVID-19 dotrze do Polski, być może znów zostanie podjęta decyzja o przerwaniu stacjonarnej nauki w najmłodszych klasach. Tak mówi wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Od jutra dzieci z klas 1-3 wracają do szkół. Gość Polskiego Radia 24 zwrócił się do uczniów i nauczycieli, by w pełnym reżimie sanitarnym kontynuowali naukę. Korzystajcie z zajęć stacjonarnych, które na szczęście ruszają od poniedziałku. Stosujcie te normy sanitarne, epidemiczne, które i ministerstwo, i główny inspektor sanitarny zalecają, tak aby ta nauka była bezpieczna. Mamy nadzieję, że ta nauka będzie trwała jak najdłużej, być może już nawet kolejne kilka miesięcy. Starsze roczniki pozostaną w domach przynajmniej do końca stycznia. Z Berlina do Moskwy wyleciał samolot z Aleksiejem Nawalnym na pokładzie. Planowo powinien wylądować w stolicy Rosji za niespełna półtorej godziny. Na pokład Nawalny i jego żona Julia weszli krótko przed odlotem. Zanim zajęli miejsca, zostali otoczeni przez filmujących ich telefonami komórkowymi innych pasażerów. Rozległy się oklaski i pytania w języku rosyjskim i angielskim. Na pytanie, czy czuje się bohaterem, Nawalny odparł, że czuje się obywatelem Rosji, który ma pełne prawo, by wrócić do domu. Powiedział także, że nie boi się wracać do Rosji. Samolot rosyjskich linii ma wylądować na lotnisku Wnukowo w Moskwie. Współpracownicy Nawalnego wezwali jego zwolenników, by powitali opozycjonista po przelocie. Amerykańska wiceprezydent elekt Kamala Harris złoży jutro rezygnację z mandatu senatora, poinformowała agencja AP. Nie wygłosi pożegnalnej mowy w Senacie, który ma się zebrać ponownie dopiero we wtorek. Ostatnim senatorem, który zrezygnował z mandatu, ponieważ został wiceprezydentem, był obecny prezydent elekt Joe Biden. Złożył mandat 15 stycznia 2009 roku, 5 dni przed inauguracją Baracka Obamy. Zaprzysiężenie Bidena w środę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I w kwestii tej mieszanki muzycznej ta godzina trzech nut zabierze swój głos. Wszystko pomiędzy muzyką Remy Shanda, bo to on także dołożył się do tych wszystkich muzycznych skojarzeń. Wcześniej wspominałem o Johnem Travolcie, o koledze Manero, który rozrabiał na dyskotekowej Tafni, czyli jak bawiono się w latach 70., właściwie jak wypromowano trochę tę zabawę na takiej podświetlonej Tafni. Fred Astaire, niektórzy może Państwa pamiętają, znakomity tancerz, razem z Ginger Rogers stworzyli taką wspaniałą, legendarną już dzisiaj parę, Panowie w cylindrach, Roberta, Wesoła rozwódka. Ich taniec przeszedł naprawdę do legendy, ale w Carefree, u nas to był tytuł Zakochana Pani, troszkę bliższe chyba to powinno być Lekko Ducha, Fred Astaire nie grał tancerza ani aktora, tylko psychiatrę. I film właściwie był tak trochę wymyślony pod Ginger Rogers. Ale była tam jedna scena, którą za chwilę usłyszymy. To jest rok 38. Fred Astaire, The M i orkiestra Ray Nobla. And the M today. And the M today. Come on and hear the yam man cry. Any yam today. Any yam today. The sweet potatoes that he'll fry will be yam today. Will be yam today. The little step that you'll see him do with every yam that he sells to you is something that you ought to try. Come and yam today. Come and get what I've got. It will hit the spot. Get your sweet and hot yam. Raise your hand and sway like you hold a tray when you're on your way, yam. Come on, shake your depression and let's have a yam session. There's that long note, one, two, three, yam. Every orchestra in America will be doing the yam. I didn't come to do the Charleston. I didn't come to ball the jack. I didn't come to do the Susie Q or do the bottom they call black. I didn't come to do Big Apple. I didn't come to do the shag. But honey, here I am to do the yam, because the yam is in the bag. W tym przypadku stepujący psychiatra. No to zaczynamy teraz zupełnie inną poetykę i muzyczne kontrapunkty, które co chwila będą się pojawiać, ale zaczyna oczywiście Remy Shand, Rocksteady. Tell me how. Whatever you want back, darling, won't be good. rock star can't make that change. Nobody's gonna ever be a bitch. Yeah, this time moves slipping fast. Love just won't be calling you. Te skojarzenia, które wywołał, prowadziły mnie do dyskoteki, do zespołu Bee Gees i na takie, niektórzy może powiedzą, manowce muzyczne, dlaczego ktoś, coś komuś z czymś się kojarzy. No jestem ciekaw, jak to będzie dalej. To będzie kontrapunkt taki rozleniwiony i spokojny, no i na pewno tę mroźną naszą dzisiejszą codzienność, może relaksujący Państwa. Summer Herb. Nie do końca jestem pewien, czy to było rozgrzewające. Chociaż wyobraźnia, państwo, jesteśmy w radio w końcu. Tam w tle może coś jak plaża, jakieś odgłosy bawiących się dzieciaków, które innym oczywiście przeszkadzają i chcieliby jak najdalej odsunąć się od tego rejonu. No ale taka chwila rozleniwienia, a nuż. Jakieś skojarzenia państwu. Właśnie w radio, przez wyobraźnię. Może na to liczyłem. Czas na kolejny z kontrapunktów. Tym razem kontrapunkt Howego B. Who's got the bacon? czas na kontrapunkt ze ścieżki, z muzycznej drogi, sprzed lat, która prowadzi do dziś i w przyszłość. Piotr Harland, Simon Lake. Narrację muzyczną często łączy się z aranżacją. To nie do końca tak. Według mnie to ów indywidualny podpis. Dla mnie cenny i nie do końca do opisania. Stąd te dzisiejsze trzynutowe skojarzenia, muzyczne kontrapunkty. Powraca ten, przez którego to wszystko. Remy Shand, The Car of the Day. Was I ever right in wanting to lay down beside all the dreaming? I think that I'll stand up with all my might and take my chances. All the while, you're bittersweet and full of favors. Just begging to take the test. In a way, I was demanding. Glad that I'm grounded. Cause all I ever wanna be is real. No safer than sorry. No plans to ignore it. I'm keeping this glory like the color of the day. And I recognize the price that must be paid for salvation. You know that I want you to figure out just what you started here again. Well, it ain't no backseat praise to put you under. Do you feel when it's safe to say how your childhood was all over? Now that you've grown up, you've gone and thrown it all away. No safer than sorry. No plans to ignore it. I'm keeping this glory like the color of the day. Będzie nagranie z kontrapunktu zaskoczeń. Przyznaję, że lubię, kiedy raptem w tym tłumie masowej produkcji pojawiają się poza indywidualnościami artystami, którzy rzeczywiście kombinują, no tak jak chociażby Remy Shand, czy inni, nie będę teraz wymieniał, którzy mają tę własną ścieżkę, własny podpis, ale proponują coś zupełnie innego. Niedawno przypomniałem taki zespół Squire Not Zippers i do niego na pewno jeszcze powrócę, bo to była taka mieszanka amerykańskiego, bardzo wczesnego bluesa, takiego już idącego w kierunku zespołów orkiestrowych, ale z przymrużeniem oka traktującego to wszystko. Podobnie było z zespołem, który pojawił się, wydał tylko 3 płyty. Myślę, przepraszam bardzo, ale że większość państwa w ogóle nie słyszała o tym zespole. Ale do jego nagrań chyba jeszcze powrócę. Combustible Edison. Błysnęli, pojawili się i znikli, ale nagrania pozostały i w ramach tych zaskoczeń. Combustible Edison, Intermission. To był właśnie według mnie taki przykład narracji muzycznej. Była jakaś taka piosenka, co tam może być na górze, może małe, może duże. I nie wiemy, jak to się pozmienia. Nie wiemy, czy nas coś zaskoczy, czy nas uśpi i będzie tak do końca, jak zapowiadał się początek owego Intermission Combustible Edison. No właśnie, co się stanie potem, ale niewątpliwie fortepian i uderzenia w klawisze przywołały tego, kogo cenię i kogo przedstawiałem już Państwu, Jamie Cullum. On znakomicie gra na fortepianie i jest również niebywałym showmanem, chociaż w tym przypadku może to nie chodzi o to, żeby być showmanem. For the Love, Jamie Cullum. Heads of TV and you're on every channel. And no one ever tell you about the dirty truth. We're all a bit mental. So write your history. It's a pretty little work of fiction. So many bones rattling in the coffin of your youth. We'll exhume a fable. You can shut your mouth. You can shut your mouth. Cause everybody's fighting battles that you don't know anything about. Come on, take a look in my house. Every time I touch the piano, I'm just full of doubts. Just another bed of secrecy. Every time you feel like giving up. Every time you swear you'd had enough. Just remember what you're dreaming of. But when you do it for the love. Yeah, when you do it for the love. Trace through the bonfire. We threw your teenage diary onto the flame. Too sad to remember. A patient memory and a single neon tear. Watching dawns like rods in a hurricane. Through another year. I tried to hide my feelings for too long. I just wanted everyone to get along. As everybody's fighting battles underneath another thunderstorm. Come on, don't you wanna be heard? Just say this is somebody who's been under-researched. Not just another bit of secrecy. Every time you feel like giving up. Every time you swear you'd had enough. Just remember what you're dreaming of. When you do it for the love. Yeah, when you do it for love. When you do it for the love. Yeah, when you do it, may as well do it for the love. Słowo piano pojawiło się przed chwilą, ale to nie zawsze chodzi o fortepian. Forte. Piano. Niektórzy potrafią tak powiedzieć coś piano, że brzmi jak forte. Ale to tak na marginesie. A teraz piano będzie w tytule. Kasia. Wyobraźnia i radio, plus dzisiejsze kontrapunkty muzyczne trzech nut. Teatr wyobraźni, słowo, muzyka, które sączą się dziś już przetworzone cyfrowo, ale co do wyobraźni, no to już pozostawiam Państwu. Przypomniało mi się takie nagranie, taki drobiazg właśnie o wyobraźni, żeby zobaczyć coś w radio, zobaczyć w radio. Saw it on the radio, the farce. I saw it on the radio. Thank you. Dziękuję za dzisiejszą kontrapunktową wyprawę muzyczną w towarzystwie trzech nut. Wszystko przez Remy Shanda i to skoki muzyczne od dyskoteki do Freda Astaire poprzez Combusty, Bob Edison, no i zespół Bee Gees. Dlaczego to się wszystko łączy? Ja życzę Państwu takich skojarzeń, które nie zamykają się w jednej ścieżce, które nie są taką równią, pochyłą, bo potem czegoś zaczyna brakować, a jeżeli ktoś nas próbuje do czegoś przekonać na siłę, no to wychodzi marnie. Natomiast pozostaje wyobraźnia i na nią liczę. Na pożegnanie po raz kolejny Remy Shand ze swojej płyty, przypominam, to jest Kanadyjczyk, podobnie jak Feist. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest ten własny podpis, który złożyli, wydając te płyty i wyznaczając swoją własną, prywatną ścieżkę. Remy Shand, Liberate. Dziękuję za dzisiejsze trzy nuty. Kłania się Roman Dziewański.